بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشع أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذلك الواح ورسل تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز رمل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بينات هو كذاب أشر سيعلم لقد من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فطاعك فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي ما شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتمانوا بالنذر ولقد رادوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جزاك الله. سورة قمر مکی سورت ہے، تیز کا لکھا. سورت قمر مکی سورت ہے، نزولن تیز کا کہا، نزولن 37 نمبر ہے. فضل سورت ستارخنا سورت قمر مکی سورت ہے، نزولن وہ درشم ہے. فصل سور تاریخ نازل شعر اور تقریباً 54 نمبر دے سلور فضوسم فضل سور نجم نا ربط سورت دمک کی طرح پسوہ جدے یودا چمک کی سورت کے اخر کیوئی چھ عذفت العذفا قیامت دیزیشا نزلت اول کی داغی نخا خی چون شقر قمر اقتربت تسعا نیزیش قیامت او چودہ سپنگمائی نہ خیرانا نہ نبی سلام موجودہ نہ شک القمر دیو نور بتی رانا دو مربت مخ ترت کے دا قیامت یا نوم ذکر کر آدفا ندرتا دا قیامت نوم ذکر کئی اصا افطر وسا دیو نور بتی رانا ابل ربت مخ ترت کے رد شبات و مشرکان ہو تو بری ترت کے حالات مشرکان بیان ہو دیو نور بتی رانا سالورم رابط مخی طورت کی آد نمبر 54 حالات دا انبیاء بیان کرو مختصرا حالات د انبیاو نو دې صورت کې اته مرنو نه وروته دای تفصیل کې د انبیاو د حالاتو چې قومونه څنګه تبا شو څنګه به شو دی نور فسیر اره پینځم رابطه ما قدرت کې رد شرک اعتقادي وو نو په دې صورت کې رد شرک فعلی دی دی نور فسیر اره شپږم رابطه ما قدرت کې رد شرک وو شرک اعتقادي باندې تر کې انجام د شرک دی نور فسیر اره امتیازات صورت صورت ممتاز ده په اول آیت باندې چې اکثر وتی ساعت او شکر قمر دویم امتیاز صورت ممتاز ده په نور پنج باندې حکمتون بالغتون بدل نشان نشته درم امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 11 باندې ففتحنا باب سمائه بمان منهمر بدل نشان نشته څلورم امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 13 باندې وحملنا على ذات الواح ودتر بدل شان نشته پنځم امتیاز صورت ممتاز ده په هغه څلور آیتونو باندې ولقد یتلا القرآن ذکر فرمان مذکر آیت نمبر 17 22 او 32 او 40 ولثم دوشتم دو درشم اثر بیختم بدل شان آیت نشته بل امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 20 باندې چې تن دو ناس کانو آجاب نهرین منقعد آتا بوی چې دا د کجور زړی تنی دی تر متر چې اوچت به را خلا ده کجور زړی تنی چې تر متر ملاده شي دا شان بدا آدیان تر متر بیشو بدل شان نشتا وم امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 29 باندې چې دا سالیر دا بوخی مرکرو کرو مړکړو فتنا دو صاحبم فتحاتا فحقر بلده دا شانیشتا مقصد دو صورت تفصیل دو صورت نجم کئی او انجام و سرا انجام دو شرک بیانی مختصر خلاصا نبی اسلام مطالبه شوا چنگ با تاو منو او قطاع ما دا سپنگوید دو ٹوپڑے کرا نگتے گئی چیزا سالی اسلام مطالبه کروا چې کدي د ګټې د موږ ته وخره پیدا کړو نو تاسو مون ایمان ور مراړو هغه الله نو سوال وکړو هغه ګټ دوه ټوټې شو او خطر و تا بلار و غدا لنګ شو لکه هغه یو نه مونږ به الله تبا کړی وي د کرګي د نبی اسلام مطالبه وکړه چې کله سپوږمې د موږ دوه ټوټې کړه نو موږ تاسو مون نبی اسلام الله نو سوال وکړو سپوږمې دوه ټوټې شو یو دی فل شو دی فل نبی اسلام وکړه ایت ست خندې دواړه تا دواړه ها زما تا خیال دی نو نبی اسلام الله نو سوال وکړ نو څنګه ما دوه ټوټې شو بعد هر کوئی یو ټوټه د نبی اسلام په سم له ستوري کړه په پر اړو له ستوري کړه دا اسی کیسی دا درو دی دوه ټوټې شو خلکولی دا ما ابیا یو دا شو د پاده جبل ابي قبيس د پاده خر کله مکی والو لیکن بیا وای سم نشو داغي بیان دی او افتربت سا د دې شو قیامت دا شانتی دلکه وان شق القمر او چوی د ستوم مې په دا کیسا به ټینګ کړي هو يرو اتن حق چروینه د یو دلیل د الله د وحدانیت د پیغمبر د حقانیت یعرضو د مقړې وای د څور مستمر دا جادو دی مستمر همیشه د مستمر د استمرار نه دی همیشه وای د جادو شوی دی یا مستمر د مرتون نه دی مضبوط دا جادو دی مضبوط یا د مرور نه دی دا د جادو دی ختمیدونکو چاوی جادو ختمې دن کې ختم شي چا دا مضبوط جادوګر دی جادو دی او چاوی بیا به شر خلک دا شان کړی مختلف اقوال لفظ د تر څو ټول شامل شه وکذبوا او د تکذیب وکړو قران تکذیب وکړو نبی علیہ السلام وتبو اوام او تابعش د خپل خواهش یاندا تکذیب څه په دلیل نه کړی پوه بل دا تکذیب وکړو خواهش په تقاضا باندې ننم د قران تکذیب چې کوي چوي دې له شپږ څلو په کار دي نو دا ته دلیل نشته دا نه خدای ویل نه پیغمبر ویل دي خو چونګه دې خواهش ده چې قران زده نشي اندې دا دلیل دا لږه پېښ کړه فتوا وکړه چې دې قران له شپږ څلو په کار دي وکذبوا دی تکذیب کو د قران ار پیغمبر اسلام او تعبیج د خواهش خپل خواهش او نو بیا چې د خواهش تعبیج د الله تکذیب کړي والله تباکر ور جواب او کل امر مستقر هر او کار ودرلوګه په خپل وخت باندې په خپل وخت کیږي نمک کې نو رتو کیږي اوس تخویف ور کوي ولقد جاءهم فتذكر اغلی تا من الانباء ده حالاتو په قانونا ما غفی مزجرون چې پای کې دراټنه اې کناټنه دې لپاره چې سم شګوره زواجر دې دې لپاره سم شاله کوره سم دې غر کوم دې حکمتون بالغا ان دا قران کریم عقل مندی دا رتون کې انتها تا سره د عقل مندا انتها ترته یو ماشومه نکی چې قران دکې دي اګه دور عقل نه چې خدای په خپل صفاتو پیژني او مخلوق په خپل صفاتو پیغمبر په خپل صفاتو او اولیا په خپل صفاتو حلال او حرام پیژني ماشومه نکی د قران کریم په معنا پوه شي غموس چې کوم کوي په غموس په معنا پوه شي دور عقل مند ته جوړ شي چې پلار نه پوهې نه پدې کې نه پوهې هغه ماشوم د لاسو کار ماشوم هغه د انتهایی عقل مند راشي حکمتونو بالغا دا قرآن کریم دا دانشمندی دا عقل مندی دا بالغا تون انتها ترته انکه انتهایی اوس کته دا وای دا قرآن والا خو سادهګان دی او دا ټی خبره قرآن والا سادهګانی دی په ملګرو باندې وکه کیږي دا نه کم یو دي کم کوي یو ساده کم کم جدا شه دی قرآن والا کم کلی شي کې دی ها ساده بھائی دغه دې څنګه دې یو مخې دې دل چل ورنور نو دغه په خپل ځمانه شوی چې وسړی پسند درو وای د قران او سندو کو کی اوس کده تر څوک دوکا کوي د دې دې په اعتماد کی دانش دې کمه کړلې فما تغن نو درو ها حکمتون بالغا دانش مندی دا عقل مندی دا انتها تر ثون کی فما تغن نو درو فائدور نه کړی تیرورو فتولانو نو مو خور دینا تا تا قرآن بیان که حکمتون بالغا نو دی پایده وانا کستا ٹھیک نشو نو تی مو خورو مد کی میلی ہوا فارد غمان تولا دکرن آیت نمور نتیزی نو مو خور دا چانا چی واق تدن دا کتاب نا آدن قوری دی دی رادن که مگر جوان دنیا دا خرکم دا اللہ مخ تیوارو او سا جو چی قرآن تا کینن آدن رور دے فلار دے جوڑ سر پیدا کو جوڑ توڑ تے پیدا کو جدا شتے یوم انتظار کوا دا یوم دیدا کے دیتا والا پر دغا دے دے زر کوا بل دوبر فتور ربا انو مانے وقت بھی لازم کرے دا یوم زر کلام دے آئی انتظار کوا دا کرو دے یا یاد کا غورت دوڑا مانے کولے شے یاد دا آئے چاوات بکا یو بلون که الاشین نو کرن یو شی سختا ناشناتا الان بکی یا یو تو حل ازام البالیا اگر الان بکی گی خوشان افسارا بٹی پر اوتیس ترگیر دی یو خرجو میر اجدس مخی تیر شو موتینا مکنی روسی لارتا دیلین ترفو وافیتون آوا سورت ابراہیم کے سترګې بټې راوتی ا منډې بوي د قبرونو پر راوتی منډې بوي اوړه کې به عقلی عقل نه خالی وډونه خواہشات بیړ کې نه خوشاله افسارو ما بټې پر راوتی سترګې دې راوتی پر قبرونو تبوا چې دا مولا خان دی منتشر خاروار ملخ به نه تړي چوتې تړي بخوا ډی روز نشته د قیامت د علامات او دام دا چې ټډي به کم ختم شي ټډي دل یو خدای ټډي یو نیمه څو څو شپه په دغه نه په نومونو کې د کنا ټډي دل به او چې براغه نو دا نور په پټ شي بیا چې په ملک براغه نور و دښ کاری دا دور ډیر په کروڑونو با په رګونو برانو چې په کم کلی برانو نو چې نیمه ګډه به تیر په کلی کې وشه نو پښتون به ختمو اونو ګو پاڼه نه وي پوه شي د کنا ټډي دل چې دا الله روخه دا خوراک جائز ہو بس صرف اللہ کہے سر بھائی تھے لیرے کہ نور بھائی تو رکھ اکرم فور بھائی دا غالا رو یو دا اوز چکم ٹیڈی پا دیونو منو کدا نیدی گوارا آرام دیدا اگی تا سیلانی ہوئی نو دا وا لکه دا غسیلانی ملخانو پیجن دا خلق بروانی تڑی دل کارنام تیر آدم منتشر تو بای چی دا ملخان دی تس نس خواروارا موتینا منڈی ورنگی وی الادائی بطرف دا بلود کی یا قول کافرونا وی با من کرده قرآن من کرده تو حادا من عصر دا در سختا او دیر سختا را دا او تو نمونه دا تقوی دنیاوی بیانه دا پار دا قرآن دا من کرده چو برا چاچه دا اللہ کتاب تکذیب کرده کار دنو ها نظام کوم کنو ایسه شو نو کتا دا قرآن تکذیب کرده که نواتا استابم دا غنجامی دا نسل بلی ختم شیخانا کذاب قبل ما تکذیب کړو دا د کتاب مکه ده قبل نو اسلام فقط ابو عبدنا خدای درودون کو زنګ باندې نو اسلام پیر ځان لګیاله هغه په قران الله کتاب یې دی ځان ته ځان وای او زه به دا ځان وای وقالو وی دی مجنون لی ونه د ودو جیر ارټل شوی خلق رټی خانه ده خبر نو بس گئی فدعا ربه نو فریادو کنو اسلام را فلتا ویوی انی مغلوبون اللہ دا کمدور شم فانتظر ما بدلت واغلی ففتحنا بابا سمائی پرانی زمان دروازی دا اسمان بیمائینا پوبو منامرینا راتو ایلو انہمار وی لکر نیر را بایدی یا خصاص گرا ودی گنا سجاجا مان سجاجا دا منامر انہمارو لکا پرنالی چرا بایی گنا پرنالی را بایی شرار دا شاند بارا و فجرن الارضا او جاری را من زمان که چین زمان که طول او چین شوا فانتقل ما نمخامو شو با او لگی دیو با الامرین پا اغا اندازا بانی قد قدر چی داغی انداز امر مانی اندازا اللہ چی کم اندازا مخرکر و قصوا چی خورنم پک دول دوب شو او دی خوندو بشوی نو علیہ السلام دوی توائی اچیا بودر کب مانا اے بچی سور شبن سرا ولا تکم وال کافران سرم او توائی اسا آوی الى جبل یاسرونی من الماء زبا غر تاو خیدم ماں بچ کی لارو توائی نبچیا نشترم لا آتیم اليوم من امر اللہ الا مرحیم نمسو بچ کی دے نشتے اگر زبا غر تاو خیدم نو غر تا خطل ہے یا خطل ہے بس بیا لا غم تباہ کردے دا پیغمبر وسیلہ بچ وہی وسیلے دا زواتو وسیلے دا بل دا زواتو دا بل دا امان دا گرم پایدہ نور کئی دا پیغمبر دیو چاکی دے سمانو اگر دا پیغمبر وسیلہ نہیں بچ شوئے دا پیغمبر خدا نور اسلام خدا ہم پا کتبا شوئے غم نہ بچ شوئے دا نور اسلام خدا چکل عذاب را غم دا وسیلہ نہ بچ شوئے زان کوئی کوئی بخبر باندے انی مغلوبون وفجر الارض او جاری رم غزبکا عیون چینی فالتقل ما نو اولا گیدیو بینی اولا گیدیو با علام پا غرداد بانی قد قدر چی اللہ تو معلوم شیخ مانا گی اللہ تو معلوم قد قدر چی اللہ نازد شیوا اللہ تو معلوم اچتر دی چی که غرون ہم ٹول پڑ شو و حمل ناو اصول کمانگا و حمل ناو اصور کم نو علیہ السلام علیہ آزاد الوائن پا خاوند دا تختو و دوسر ادا میخونو کشتای تاوی خاوند دا تختی و میخونی و ذای کرو تجریب یعنینا روانا و دن پی فادت کی جزا آن دا پارد بدلی لما دا جا کانا قفیر چیزا گا ناشکری شوا پیغمبر دا اللہ نعمتی پیغمبر دا اللہ نعمت ہوئی دا اللہ کتاب بینی اوز دا قرآن بینون کے دا دا اللہ نعمت تے گورے قرآن کو نعمت دے کنا خدا گورے سو بیانے نا دا نعمت علی شے بیان شی اس قرآن خدر تو بیانے ان کے دو کنا قرآن خدر کرنے چے اسلام راہ دے قرآنو لیکن قرآن بیانے ان کے دو نوچے قرآن بیانے ان کے براہ گئے دا مقدس کامل نعمت شو دا گشن قرآنو خدا پورک نعمت دے کنو چے سکر بیدلنا اس کامل نعمت شو چیز دی سکنا شکرو کی اللہ با دی قرآن دی قرآن دی بیانون کی بدل وقت دلتا بوئی تجری بیاننا روانا کیشتا ہے دنگ پوئی پادت کی جزانا دا پارا دا بدلی لیمان دا آگا چا کانا قفر چیز آگا ناشکری شیوا دا نوح علیہ السلام ناشکری کروا نن چې دوی د قران نه شکرې الله باندې بدل اخلي ولقد ترکنا او په دې طرف فریغه ده موږ دا واقعا آیتن دلیل عبرت د فرد مستو خلق فان مې مذکر دا چې تاسو فرد غوښتون کې پکې به کاني کانا عذاب یې سرنګو عذاب نه مو نذور ير زم نذور د انذار جمع ده ایا د نذیر جمع ده پیغمبران اوس تر دې قرآن ورکی اگر دا لفظ ده دا سلو زراړي په دې صورت کې کله چې واقع بیان کی دا علاقه د قومونو دور بسراری ولی تباشو د خدای کتاب ته نوزاد نو تبام تباشو ولی تا قرآن تا نکیده نوی دا قرآن گران ده نالو این آسان ده منا چاوی دیش گران دی تا دا بیدتی خبره منه خدای خوی آسان ده ولقد یتر القرآن او قسم بینی فضاد بانه چم قسان کرده قرآن لی دگر فاندو نسیت لی الحفظ و نوی لی التلاوت و نوی لی القراعت و نوی ذکر یو عام را بدراړه چې ټول شامل شي که ترې حفظ د تکي یو ماشوم ز کول شي آسان دي که ترې تلاوت د تکي یو بډا ترې آسان دي که ترې پد د نصیحت لچې ما زما کده څه از ما کده سم شي آسان دي که ترې بیر د تکي چې د فقیر جوړو آسان دي چې څه جوړو د غوړ بس تکي نه قران ته الله به تاسو کی فعالم مذکر عائشہ تو پاندا وتو فعالم مذکر سوالیہ جملہ دا استفهام دے او امام بخاری دی معنی کئی کہ حل من طالب علم نہ فیعان علی عائشہ تو طلب کو کہ علم دو قران دا اللہ چې دا غیب دا دو پرش ستو کو تو ہے اوس ګورا کله کله اوسړه غیرتی سره چې خبرو کې الله پورا کوي ته کینو کنه تخپل واقعیت دا دې د سقوا کې بیان نه دا صرف څو د عبرت لپاره ز په 1981 ګرانه ما د پیتنا درې نیم کال باندې او دا اخري کلو کې بیا په ما واسه یو دا راغلو زبرګای پوه شه نو ما په ګهجه مو کو نه حج منو کړو ته 81 نه دا رښتیا خبره ما حج کو په 1986 کې نو چې حج نو کړو خدای دې ما په ځین کې ته خدای پاک دې کتاب یو شوک به بلکې مال ته سوال وکړو به چې بیت الله ته وګورو سوال چې څه سوال کوي قبر ما سوال چې الله ما په قران کوي کې او مې بس نو چې کوې تران ما نو په کوې کې بیا ما قران ته ما شوک پیدا شو چې کلی تران ما کلی کې موږ په کلی کې قدرتي او بدعتي مولا او ته بل ژوند دې کله چې اورې نو کلی کې دا خبر ما اورې مخدمه هغه مولا ما اورې ما بدات کول نو سینې خپل چې کنه خو مخې کوله هغه دې خپې د عبد الرحمن کشر او قران دی انا ابو تکین استم نو نن په کلی کې یوونه کو زما کشر زما عبد الرحمن وه بران لکشو خو چې له کو بدمعش وړ بدمعش موږ نو موږ په تړای نه بعد بیا بدمعش هغه نه بعد ای بس جګړې د کلی کې ست تکړه ای باندې د بادو کړه د الک په بدمعش شډیر بیا بیا موږ په کویت کې خبر راګیل بیا هغه څنګه تبلیغ ته وځه ګیره پرې ده ډیر خوشاله شوم دا کله نو لګر رشتہ دار ولر غونې کې نو بیا هغه تبلیغ ته ډیر خوشاله مازا خو شو چې من زرا لم کلی تا نو تبلیغ کې لګیدل یو ورځ اوس موږ درس کوو هغه مولا ته درس کوي او دې روان شو ما ته ډیر بد کار شو دا غالک چې دا دیوند قران الله او بعد ما په مغه غونو کو کوم کاو کوم کاو دی وته دوه غثراوت بار دی اوس مجره کې بار لګیا تبلیغ خلق ته گئی د چم کې جمعه درای جمعه کې درس کې نه اذرا غجری د مجره کې تبلیغ شروع کړ نو ما ته لکه فرانتیا نو مې نه اخلم ما لکه فرانتیا ما د څه تبلیغ کړتا وې دې ته تبلیغ کوم کنه ما ته قران ته ونه کېناسته ها یا قدر ما نه فل قران نزد کیږي دا زه ته کوم نه دل درس نظامی په کار قسم نه کړم په درس نظامی شي ما درس نظامی سي ودا ته نه پویا وې درس نظامی دا یو ترتیب دی ویل علماء چې هغه درس نظامی نه کړ په قران نه پیږي ما ته د خوره کې پویږي ما انوا ته چې ته نه پویږي وای دا دغه به مولانو نو واغته باچا ګول پیر باچا ګول خو هغه درته نظامی کړی کله فائدہ ورکړي او تعالی موږ له فائدہ راکړي موږ له موته لکه زکی ونه ته ما زه تا توام کنه زه خو زما ملک ورځ زما ته پیټ تا خو زه چې بیا راشم کال بعد زه به تا ته ما به قرآن زده کړي پیدا دا به کتی شي دا به یقینو خو ما ته کشان ته ما کال بعد چې ما به قرآن زده کړي به تخیم خو مې یو خبره وکړه اچھا دا لاړم کوي ته ما دا تر شوکران کیسټ جوړې او تر تفسیر مستور مې وړه نو ما هلته درس شروع کړ دی حفیظ دې شل پیندیش کته ما دا خپل خپلوانو څو په پردی راته دی او دا بزانه شل پیندیش کته ته ما درس شروع کړ اغه درس و ما څنګه کو خبره بالکل ساده قران مجید نه د شیخ کیسټ به مې اورې دی او کنه ما ځان له تیارې کو او بالکل ساده چې کې وټه کنه ولیکو اگر میں میدان تھی تو خلق بچرا اتنے ہم بچرا دے سک چل گئی اور غی کے مدد دلائل سے تھرو احادیث دا ٹھور ما یادول اور دیتا درس کو شپک سی باری باری تا تویر بھی خیر بیا درالم کلی تا بل کالا چرا نمانو تا طالبان تر جنگ پڑو اگر دا کہ دی کور تے جماعت ہو من جماعت پہ ہوتے نو آئی کہ دا طالبان تر جنگ دور پسلانم کور تا نو ما کور کی بیزر ما داولی اسر جنگ کرے طالبان تر یار اگر ادا کو رہا میں اسی میں کھولا اب میں تو قرآن من کرے میں تھا مت بروس کر لیا جسے ہم جو قرآن دے کہ بیاہ میں ماس نہ کرے مارا والا امور تو بولے اگر تم دا سے آئے ہم ترور میں میں خور رہا والا قرآن مجید دتا میرا حال دنا انا امور تو میں رہا نا جو قرآن رہا نا میں اسے کھلا ہوگا موت ہے دی کہ کم ہے ماتم ہے اما ته کوم ځای شتا درد وای نو نو ما ته شروع کړه سر د کشن پورې په هغه کال کې د نن نن په کویت کې باز نه کړو ته کیسټ ور نه ځکو شي تر ما دور کړو خو شیخ دور باندې تاسو کویږي ما ال ته ځکړو په کویت کې او به دایته به خوره مو یو شپه سي پاره نو ما ته مې ګوره ما ته ته ما ویل ما زده شو کنه را خپل را ترانه تل و ما را قران زده کی او زه به زده ستام ما چې قسم لري رسان دي او ته قسم دې به زده کوم اوس وایته به زکو د قران مخه تا وای او قسم دج د قران زکم الله دور غیرتی چې ته د غیرت خبرو کین الله تعالی پرو کې حدیث کرا دی و ان من عباد الله دا الله بندګا بغانو کې دا د خلکته لو اقسم کتر فالا قسم اخری لا ابره الله الله دا قسم پرو کې اوس وای و ام قران زکو دیره سان دی الله تعالی سان دی نهایت سان دی ګوره قد په مادی داخل کړي یا سر نه مادی دا قد په داخل دي علما پوری قد چې په مادی داخل دي دا قسم فائدہ ور کوي او لا په مادی تاکید دي ولا قد یتر قسم می دي په خپل ذات باندې چې ما سره کړی قرآن لې ذکر نه فرض پند ته تو پند غوښتل کې اوس ته وای دا ګران دي دا بدبخت انسان دي د خدای دشمن دي د خدای کتاب دشمن دي هر څوک شي دي خوشې اغه سره اوسم لا ژوند دي تروسه لا قران نه زده کړ تروسه پورې زمانه مخ کې غلا کړو زو په سیاسي قران ته کې نه سم اغه چرته یو دوه کاله مخ کې قران تبدیلی شو او تروسه لا قران نه زده کړ ادا بد خام خې نیولې چې ته ګور ته وجر ما د فلار حضور ادا په من مخې نیولې ورغد ورغد ته قران زمانه کشر دی وکړ نیمه او روزانه چر چوال یو سمت خود سمت رو بینا شی ولقد یسرن قرآن یو کال دیه لک فلار درسه ده فلار ده لانگ کشرو ده فلار درسه ده گو کن انا گو اونی رویده بو ولقد یسرن قرآن اقدمی فضاد بان چنگ ازان کره قرآن لی ذکر فارد پاند و نسیت فارد من مدکر آشته دو فاند اگه سون که سوشته تا درک فاند دخلی یا د قران په پند اخلي څوک څوک اخلي اخلي تاسو او الله به درکړ الله وي څوک شته او شته الحمدلله شته ډیر دي ټول وي الله تا ته خیر تی پیجنې الله تی پوي کې پین او دې مواقع ذکر کړي د هلاکت چې د الله د کتاب خلاف کړو د انسان جام شو کذب او عادون تکلیف کړو ادیان د الله د کتاب وسرنګو زما عذاب زما رول تباشو ان ارت الله له بریانه یقین راولې کوم په دې باندې بعد 30 یومن فقرضو کې نختن فقرضو چې بد شي په پیوې نخصات مخکې تر شو حامیم سجدا سوره کې فقرضو کې چې بد شي په دې باندې مستمر همیشه اغه اتر ودی او شپې مسلسل شروع پر شروع شو په بل شروع ختم شو ټول تباشو تندون ناسا راستل به خلق کانو اجازه نه نه مون قایر تبوی تبوی چې دا تنی دی د کجوري است زړی زړی است شوی زړی د کجوري تنه چې فکرې په مخه په دې نور لګي باران پیدا او راستش چته کې پرېږې بیا تر می تر لاړ د کرنګې دا لوی لوی باډه لکه د کجورو دم دم غټ غټ نو چې هوا به اوچت کړ پھوکړای ار اخلاص به کړو نو تر می تر می بلاړ ار باد می ډیرې د شګو شګ شګ جوړ شو آی بچا لیدلې نه دي لا یرا الا مساکم دا غي کندرات بیاشته غنی چانی ختم شوی دي نثر ختم شوی فکیف کان عذابی سرنگو زما عذاب زما یرول بیا وای ولقد یتر القران قسم می پدا چې موږ تاسو ته قران لذکر فرض پاندو نه سي عائشه تو پاندا وسو کې دا ولی وی دا دی ولی ته واشو دا د کتاب خلاف کو او کته د خدای د کتاب خلاف کې تم تباہ کېږي نو ته واچې د خدای کتاب باندې پویګم بلا ګران نه لوي نه سان دې مړه اس دره مو آگیا کذب سمودون بی نظر کذب سمودو تجذیب کرو سمودیان رو پیغمبرانو نوی دی ابشا مینا آیا بانده دی زمان یو مدرتا بیداریو کو گن فریدو یو پسیلار شو کمو یو پسیلار شو اینا اکنا مگا ایدان پداو که خامخا پا گبرای کو لیون تو کمو خوب لیونیو اما کبانیر لی گبراهان یو چه من گردال فریدو یو پسیلار شو اوخیار تڑے یو پدیچ یو پاکی او بکر صدیق اوخیار ہو یو پسلار کامیاب شم عمر فاروق یو پسلار کامیاب شم عثمان غنی یو پسلار کامیاب شم او بجان او دبا شیبا بی حکوب ہو اگوی یو پسلار شو بلی غنی طور قوم نم یو پسلار شو ایتا باشو شیخ القرآن شیخ القرآن چې دې بل ته قرآن راړم کوم چې هوښیار خلک وو ایا پسی شو کامیاب شو او کوم چې کمه کړو خلاف شروع تباه برباد شو اوس وګورئ د یو تن راغلل بېخور دویش کاله مخکې یو تن یو قطر ته شفی خان دوه شو بیا دریده جي درې شو بیا باچا د نواز بودی صاحب ورو نو څلور شو ټوله نو بیا ورو زیاتېده زیاتېده نو پیدو شو شپک شو لشو ننو گوری ننو گوری سورا خلق ده او خیار خلق حق پسی دی او کمکن خلق گنی پسی دی او یر بلی گار تا گنن گنن فریدا ایتا دا اللہ کتاب نیشتے چاہ سچ دا اللہ کتاب دی پسراتا فقالو دی آیو بانده دی زمانگان یو نتبیو منگ داغ پیرویو کو ان یقینا منگا ادان پتا ہو کہ خام خا وہ گمراہ کو لے ان تو کہ وہ اور کیا ذکر علی میں بین ا اور دل ش پند پد بند میں اس کی تا دے دل سڑے دل علماء من کشتے قیسا ایت دا مثل رہ نہ لا تے وہ دترا نہ نہ نہ بر وک کذاب ان کاذب نوئی صیغہ دا مبارک دی لوی در وجن دے اشیر دی شرارتی صلی اللہ علیہ وسلم شرارتی صلی اللہ علیہ وسلم جنو چنن دو ایدہ پچ دریا شرارتیاں دی دو دی پخلے مو شرارتیاں دی شریعان استغفر اللہ امان دروغ ہو دا اللہ کتاب تشکی دا دروغ نشوی دی تا علمون قدن ذر چی پوویشی سبا دا قیامت نے تابیر رے پس سبا پوشی یو اللہ دین آمن تتقو اللہ والتان درم ما دا تکتبو غدا علمان رس ترادی نو در قیامت تعبیر کئی پا غدا سر سالمون غدا نا در چی پوش سبا قیامت کئی چی من الکذاب سوک در وجن و الاشر سوک شرارتی پتا بودگی منگو او تا من زند شرارتیان وی پتا بودی شرارتیان منگو کتا شریان خطا توی چی قرآن نخل منی کوی منگو اصلاح کو در خلق در کیلی در عمل انا مرتل ناقت یک من لیگن کیو دل اوخی فتنه تن امتحان دی ده پارا انتظار کو پدی بانه وستا بیر او صبر کو خط لک وستا بیر صبر انو وستا بیر توی زیاده کن خط لک و نبیو اخبر کدی ان الما چکرن او بوچی دی قسمتون دویج ده تقسیم دی یورو بدیس کی یورو بدا او خست کی فمین دی که کلوش کلون کلوش رب اریو دی خبروار دا مختدر حدیر شی چې کومه د اوخي واري پر بدای ناراضي په ګړند دای وو واری دو بو در اورو ډا کوو پر روخه مرا دي نو فنا دا صاحب صاحب دا وادو کوي خپل ملګری ته قدار به ذات صالح او بدبخت وو چراشه وغرا فتعاتا وغلاتو قد کوخیتا فاقرا زخمی کوخا نو الله تبارک په کې وکانی کان نو سورنګ وو زما دا باندې در ایول او یار اول زما انار ترنا عالم سے ہتا وا دا مگر اول ایک بری بار چگا یو جبرئیل سے پیچھے گا والا ادم کو جڑ کے فکان نو شدی کاشیم المختظر پشاد و خو خوڑ شو دنه د باڑی حضرت ویل کی کی باڑی دا دوخان باڑا حضرت الابل حضرت الغنم دا په عرب کله تا به ګوري به حضرت الغنم حضرت الابل دوخان باڑا ا دګړو بي دو باڑا هاشم هاشمای دل دوتا اوجه د نبی اسلام د نیکه د نیکه د پلار نوم هاشم هغه ته هاشم د خپل نوم خپل سو خدا هاشم ته ولي وای یو قات راغلو پاره په باندې ادا په نو هاشم چې دړي نو خیر ادا هاشم په دړي نو خیر وو او ډیر سخي وو اندسلو خان واغ زلو خان و شام تلانو ارته کې ډوډۍ پخې کړې پسلو خان باندې غوډۍ را بار کړې اراړې نو درو ته به یو غوخلاړو په یې به خېډره شروع کولې او خلکو د به راځي دا یو غوخ د یو غوخه ډوډۍ چې به هغه په دې د غوخ په شروع کې چوری کولې په خلکو به خرولې نو دا غینه بعد هغه نوم لقب دا هاشم وګرځې هاشم سمانه چوری په خلکو به چوری خرونه هاشم نو دیم چوری چوری شو زری زری شو فکانو شو دی کاشیم پشان دا وقو خوڑل شو المختدر دن دا باڑی باڑا که چه کم واقعی شپون که وا چه گرد تا یو خام تا نشتار لار چه ایسا گئی اگه سا خوڑل شو پچای سوٹی کری پچای میتیاتی کری دک کشاند دی دی غل میتیاتی بایدلیو او زری زری شو تبا شو او بیا ترغیب قران ته قران ته کینه راکا دا غی ول ته بشو د الله کتاب خلاف کو ولقد یتر القران قسمی په دار باندې چې قسم کړ قران لذکر فر فرض نصیحت فرض نور مذکر اشته تو په نو زنګ اوایز دیم کړه وای مونږ یو الله مونږ یو مونږ له قران راکی الله مونږ یو مونږ واړو مونږ په پوهه کې نور بدعتیا نه غواړي دا غی لمر کو منگ لراکا اللہ منگو آسان دے منگ لراکا او سالورا مواقع کذبت قوم لوتن بنو دور تکذیب کرو قوم لوت علیہ السلام پا پیغمبر دا پیغمبران دیو پیغمبر تکذیب جول لے مستلزم دے این نار تلنا علیم حاتبا یکنام اولی گم پا دے راورا ارسال ارسال ارسال پا ماند لے گل نی گورے ارسال کرو پا ماند بھرو دی یکنام منگ راورا پا دیبانی کانی الا للوت مگر تابیدار دو لوت علیہ السلام خلاص را مگر وقت سار کے نعمتان دا خلاص ہو دی نعمت ہو دن سرپنا یا نعمتان دا لوت علیہ السلام نعمت ہو دن سرپنا پیغمبر نعمت دی پیغمبر دا اللہ دی کتاب بیانوں کے چی کم خلق والا کے قرآن بیانی دا دا غلاقی والا پر اللہ طرف نعمت تی خواب نعمتنا دادو تترم نعمتو دا من عنده دنگ طرفنا کدار کنجدی من شکر دکرنگی بردور که منگا آچه دا چیاغا من شکر چیاغا و تابیدار دا اللہ نو اللہ ای دشمن تباکی بیا این آتینا کل کنسر فصل ربی گوان هر این شان کورتا دشمن و تباشی قرآن تا تعلق تاتا دشمن و اللہ تباکی ولکن اندرم فتاکتر یه رول منگ دی بچه دا دخپل نیونا فاتمارو بنو درون دای شکو کپا یرول دالا که ولقد راودو من یرول یعنی لوت علیہ السلام یرول یو بیان و تکرو خوده او نمانا شکو که متباشو او تو میو سره من یرول پا قرآن مانی چی شک پا کیو که نمانی انا اللہ بی تبا کنو ولقد راودو و فتاکتر دی مطالبه کروا هو د لوت علیہ السلام انده فی د میلمانو دا یا میلمانو ته پرې جو سره بدکاریو کو فاطمت نا نو تو هموار کرم سترګې دی جبرئیل علیہ السلام ور به مخ باندې یو وزر را کړه ټول را شو ټول سترګې هماره شو ته وځي سترګې پکې وینا فذوقوا عذاب النذر نوتغزم عذاب يرون ولقد سبهم بكرتن ايقنا دي سباك وقتي عذاب فعذاب مستقر مستقر هميشه نوتغزم عذاب دم يرون اذبيا فسرر درباني ترغيب القران ولقد يسر القران قسمي فضال باندې موږ تاسو کړه قران له ذکر فارو پاندو نصيحت فارم مذکر اشته تو پاندا وصول کې شته وای کنه موږ یو کنه الله موږ لرا کې وای کنه دا قران مخ ته وای کنه والله موږ یو کنه موږ لرا کې الله زو وا الله موږ لرا کې ډیر علم لرا کې قران ته موږ به د عمل توفیق وبرا کې الله اوس پیزه مو واخه ورغت جالا فرعون نظر اغن هغلو فرعون ته يرول کوم کې يرول یعنی موسی ته يرول کذب بیا اتنا د تکذیب غن فاتون باندې کلیه پټورو فقط نام نون موږ دای نیول عزیز مقتدر مضبوط قدرت والا عزیز قدرت او چخلاتور اوس موجوده او ته خبر راته شو اکفارکم خیرون ای منکر ساده قرآن غردی من اولائکم من اولائکم دغا تباشو منکرون در لار کتاب نا چاگئی تباشو در لار کتاب پا تکذیب بانے او تا در لار کتاب تکذیب کئیو موجودا نو تا دای نخواری تا بچے تا بچے ام لکم براتون یا استادفار وعدت نجات تفید دبور پا کتابون پخواهونو کی چرت دا ویلی دی یا محمد اسلام امتیان دی قرآن خلاف کئی زبی نالاکو من داشته نن چه سور علاقه دی مسلمانانو کی کشام کده که فلسطین که کراک کده که پا مصر کده که پا لبنان کده اکه پا شام کده اکه پا برما کې دا ټول وجه راو دا الله دې نعمت چې قران دا نه شکر نه د قران درس نشته او قران عمل نشته وجه دور اسم نشته موږ نه کم یو د بی غیرت یو نه موږ سودا دې کتان چې خودکش کوي دا تکړه خلک مسلمانانو کې خو چې دا خودکش کاش دا خودکش په کافرانو کوله تور خان په کوله چې دا چې لکه په خاله خودکش کړي سبب واخه خودکش ابلی شي دي خدا ته خودکش په کافرانو ودان نه لړ لشکل کدان مې مګا و دا په ګونو خو نو لشکل کدان مې مګړو مړکړو بیا باغم په کې شي شه دا دې کدان موږ ساشته اوس په پښتنو کې بارا مو کې خو څه شي کم دي د قران درس نشته دو گرد ما دیر ملکونو قتل شام ما قتل دی ما در این نور عراق در نور ملکونو ما قتل دی یمن سعودیا کویت در طول دوبای چر در قرآن احتیام نیست لکه سکی در دلت دی صرف دور دی چایی تلاوت کئی خدا در عرب اگر تلاوت هم چیک دی در کئی بویی گی کنا در دو تش تلاوت دی قاری دی اولاد ما سلطان اولاد قاری اگر مگر در لگیا دی ہو نا پی اگر پویی گی پی روستی خلق پیگی اپا دی کنی خلق چکل اگر پیٹایی چکل اگر بی آخر اکیوی صلاح دی ویتر نوی پا ایمان در ناشا ایل اخلاس دی کنتا نو در قرآن دقر خدمت دی در قرآن خدمت داری چی دی بمانا زن پویا کی دانن چې مسلمانان تباہ کیږي بل څه وجه نشته اره قران دې دتی کیږي دغه ځای ګوره دا په جمعات کې چې قران بیانېږي تر او دا مکمل بي دتات وکتلی ابل قاری لګیای اره تو خل الکان ناس یې ته پدای چې قاری به دیمه ګټه کمل کا پدې ورکا تخلی نو هغه دیمه ګټه هغه په میسجونه کوي دې دلی دې جمعات کې روستو ناس دې میسجونه کوي او ګپونه لګی او کور ته بغړې چای په کوس کې هر ته لګیا دې مخ رټو اما د ټټو دی گیا دې ته روح تراغلی دي او دې ته ټیم معلومی چې دې په دور وخت ټټیږي نو کا وخت لراو دتی ادا فردا کی او دا بعد به کی چې په یو شپه کې ختم کړي دغه به یو مدرسه ده اشرفیه نو به یې په شپه کې ختم کیږي یو شپه کې انداغه چې کوم مهتمم ده زما په غن د ضرورت نکاو د قاری په ضرورت نکاو د بلال دا د دې یو خپل د اشرفي مالک دغه د متمم دی د دې په پوپو باندې فعال خالد دی هغه ما ډیر خاطر کول ته کې حضرت له موږ خو د دې بوتلم نکاله او هغه نور راستو چې هغه لوی عالم دی نکاله د مور جنو استاد به تړي نو ما له نکاله تړل ته کې نغه بیا موږ په پرو مار هغه ډیر خاطر کوته غاله کو دغه سمغه ارشد کو علی کور شي ما ډیر زیات خاطر کو نو ما تر دغه ته لو غزه کو نواد مولای صاحب نو نواد مولای صاحب ته وای وای مولای صاحب ستا په جماعت کې وای په یو شپه ختم کیږي سړی کچا سړی راته او زما مکه په پوجي کوم خو دې ډیر سونه وای دا نو هغه غنی کی وای دا زه به تعالی باندې خدا کوي نو نو هغه مولای صاحب اوس دا تم فریق کنه هغه ته نه نو چې ستا ټول نه څنګه په کې غي کوي اوس سړی دور خراب تراب کا په غدا کې په راتلو باستو باندې کا نو ما دا څنګه کوي نو ما ته بیا چا وې دا سل کوي چې په یو رکعت کې دی پیندیش سپاره وای په یو رکعت کې پیندیش نو ما دا ته چې دی ای وای به صفر یې سوای می دای بیری ته به خېلی چې موږ به خېر نه بوجود ریو کنه یوې بجې پورې موږ پیندیش سپاره وایلی وژه نو تاسو یو رکعت کې نو تاسو به راشي ان یو مات موږ تر پرې کې په اخیری په دغه یوې بجې ته نو ځان راوړتي نو تاسو موږ تر شرکت وشو خلک خپ آرام خوبونه کوي وته ایې بجې ځان راوړتي ان اوس راو ځای شي په دغه کې نو په دویم رکعت کې بیا دات یو نیمه سی پاره سبا کوي نو چون چې سلام وځي بیا خلک راشي ان دغه د هغه ته دور نیمه سی پاره چې کوم روستو پاتې نه کې سلور سی پاره بیا په یو رکعت کې بیا وایي نو نیمه تی بارا بیا پا غش پارو تر رکاتونو که اغا بیا وی نو سار لام بانگ تیولا بیا کاری تیب تاو دا ختم نه خرشتے کاری که تلے تلے کاری تیب با پشپا که ختم کن یو دا رو رو نا رو روی چی پیزی تی پاری وی یو دا کنانسے نو شما او دا اغا اخبو که چل دے غریب اردی گنی نو ما دا دا دا زیادتے کرده کنا کشر کاری تیب پیدیش سفاری و دا پیور کار که دوی دوست دا دا نمخی دا تلاواتی جو کاری سیما پرشن دا دل دا چلنو دا قرآن بیدتی تا سوچو که مخ دا لگیا جسا فریده سوایی قرآن دا اغلا دا دا پر لید دب رویاتی چی دیگه سوچ تا دب رو کی دا دا شادی پیشخواه چوی دا دا قرآن بیدتی دا ابیا خلق رستو ناسی سو گپونه لگی اره مخ دا لگیا تتو او دا ختمو شا دا ختم ده دا تا د دې وې تاسو ګورئ په پاکستان کې سوره د عبد الرحمن پروژه کراږي دا وجه ده کله چې د قران بیزتی په پروژه کې ډیر زیات شروع شي ابي اف پی سي اخلي په دې د ټولې د پاک نه د مولیانو چې په تراو په دې باندې ناروا دي مولیانو د برد خلک دي کنه هغه چې کوم کار کوي باقي نشته ناروا دي په امامته جایز دي په تعلیم د قران جایز کړی دي د دې بچی دا غي نه کنه دغه قاریان غریبانه غر کړی قاریان کچره په تراوی پیزور وې دا ناروالي تاسو ګورئ کتابونه چې کوم کتاب لیکلې چې په اجرت په قران ناروا ده تاسو ورته تراوی ویلې تراو باندې ناروا دي ولی هغه د قاریان غریبانه په ځویږي خپل غره د مولیانې په ویلې نشي یاري نه کړي او تړیا قیدا دای چې په دین غسل ناروا دي کومه غیر نشي ویلې ایا مولیان و ځان ته دشم پارولې دا خو یو ځای مجد ما ځان ته ټول پارولې دي خپل پردي می ټول ځان ته پارولې دي پوښه زه به ګور بینو چې سره لاندې ما دور یو بکیږي او ټول چې بکی حسابداري ای زما خبر یو نه پوښي چې زه ته پزر نه دیم لګیا زه خیر لټوم ستا مولای سه ته به سوره والی په قران باندې ته به سوره والی دغه اجر الله د فرین ته ګوره که الله دې اجر در کی نو سیسابی نشه بی انتها اجر دی قرآن کریم بی انتها اجر دی زستا خیر لټو مال به کیسه دي که اخلی اخلا الله پوهشه ته پوهشه دی ته خو دې منې کوله نشه ما پوهشه نو لقد یسر القرآن فذا کسر ځان کړی من قرآن قسم مې په دار چې موږ ځان کړی قرآن د فار د پند نصیحت ورته وایي اکفار کوم امون کرد قرآن ستاسو وردی من اولای کما دداغ تباشو منکرینو نا دادر کتاب ام لکم براتو نا یا تالا نجات تے وعدہ کرد فی دوبورو پا کتابو نا پوغانو کی خدای بیلی ام یقولو نا بیاد جر آیا وائی دا منکرین منگا ڈالیو منتطر بدلا غزدون کی سوزر دمل جام ہو زر چې کمزور وکړي شي دا ډاله او واپړې شاګانې تختیما او تخویب اخروی بل سات موتم بل قیامت سره لود د اتر د علاقت او قیامت ډیر ده ورته وا مر او ډیر تاریخ ده یقینا مجرم مجرم ویخه کافر نه وسه یقینا مجرم دا چې بدینه پیسې ګټلې دا چې قران کریم ته سپک کتلو ان المجرمین یکر مجرمان که مسلمان او که کافر خو چې مجرم د الله دی کتاب وو فی ضلالین په گمراهی کې دی خپل وان تور کې دی یوم یصحبون فی النار یا دور چراغ کله بشی دی په اور کې علاوجون په مخونو دی باندې او ته وای او ته کوي عذاب او ته کوي عذاب جهنم ان کل شینا یکر منګه هر یو شی داود توحید داود سورت ان کل شین یکر منگا اریوش خلقناہو پیدا کرلے میں بیعت میں قدر فاندازہ دا مخلوقاتو باندی اللہ دا فتح ہر یوش اللہ پا خبر اندازہ پیدا کرلے وما امرنا ان لکم دما قیامت تا الا واحد دا مگر یو کلام خیم بالبصر پشاند رب دستر گی بیا با قیامت را گلی اس تخویب دنیاوی منکرین تا ورقد اهلکنا اشیاءکم او په دکتر الکړی منګه استاد په شان اشیاء جمل شیا دا اشیاء معنا هغه ډله چې پاکی دتی وي غسن چې ستا کی دا د وسیلو وسرو دکر په قانون وسیلو والا تر چې ته د قران منکرې دکر ستانه مکه د تورات منکرین او د ابراهیم علیه السلام د کتاب منکرین د نور ځان د کتاب منکرین ما تبا کړی دي ولقد اهلكنا وبذكر الاكل منغا پشان ستاتو خلق پاکی دکی فالم مدکر ا شته تو فنده تو قران نشته شته حایي خدای نن در کی تر دنګ او کل شین هر یو شی فالو چکړه دی اغیل هر یو عمل چری کړي فی ذبوری پکی پسہی پوکی دی اب اللہ مکلی دی او کل سایرن هر یو وړو کې عمل وکبیر او غټ عمل غټ ګنا مستتر لیکل شوی دی اول بشارت موحدین تا متبید سن تا متبید قرآن تا این المتقین یکی متقین موحدین متبید سنان تا فی جنات و نار پا جنتون افوالو کی بئی فی مقعد صدقن پا زائد ناصر اختیاو کی بئی هند ملیکن پا نزد بادشاہ مقتدر قدرت والا نو مقصد صورت ہو مقصد صورت ہو نبی شرک فعلی شرک فی برکات او پا مخ کی طورت تفسیرے کولا او سالور دل پکی لپ دراؤڑو و لقد اثر القرآن لی ذکر فرمان مذکر دواو کچھ اللہ من خکی او من په قران باندې کوی کی الله من تاسان کی تاسو ټول ته کوم ملګری څنګه بیماران دي کزنانه دي که ماشومان دي او که لوی دي کالمان دي او که شاګردان څوک دي بیماران دي الله دې ښه کی الله دې شفا کامله عاجل او نصیب کی الله دې څنګه دشمنان په موږ باندې نه بر کوي الله دې سم کی کنه سوي کی الله دې موږ دې شر نه بچ کی الله دې موږ ملګری اتفاق اتحاد نصیب کی الله دې قران کوي